kabakaran ta mande di kampung kini sansaro mandang abarito raso kaputi jantung di dada ibo sangko rindu batu kajo air mata saraso gampo bumi baguncang malie mande pasali mui kait putih mande kini lama nutui mata. Sampai bagan